Demir köy başlarında bir yeşil mezar. Sevgili Mehmet'im kara gözlü minnem ahdini bozar. Sevgili Mehmet'im kara gözlü minnem ahdini bozar. Yürü Mehmet'im yürü, geceler ayaz. Yürü Mehmet'im yürü, gece. Demirköy çeşmeleri akmaz mı oldu? Demirköy çeşmeleri akmaz mı oldu? Sevgili Mehmet'im kara gözlü Emine'm kalkmaz mı oldu? Kalkmaz mı oldun? Yürü Mehmet'im yürü, geceler ayaz. Yürü Mehmet'im.